Եթերում մայրաքաղաք ծրագրի հերթական թողարկումն է, ստուդիայում է Ծովինար Գրիգորյանը։ Բորիս Արուշանյանը, այսօր ԼՂՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի նախագահը, վարել է մի շարք բարձր պաշտոններ։ 2000-2001 թվականներին ղեկավարել է Ստեփանակերտի քաղաքային համայնքը։ Զրույցը Բորիս Արուշանյանի հետ իր մանկության, պատանեկության ու երիտասարդության տարիների եւ այսօրվա Ստեփանակերտի ու ստեփանակերտցիների մասին է։ Պարոն Արուշանյան, դուք ծնվել եք Ռևգյուղում, Ասկերանի շրջանի, սակայն ձեր մանկության, պատանեկության եւ երիտասարդության տարիները անցել են Ստեփանակերտում։ Ստեփանակերտը այնքան հարազատ քաղաք է ինձ համար, որ անգամ մանկության տարիներին, որ մենք ապրում էինք մի պայմաններում, որ ոչ կոմունալ հարմարություններ կա, թե փոքր պետական շենքում էինք ապրում, այսօրվա կոմունալ պայմանները լրիվ բացակայում էին։ Ջրի համար պետք է մի 100 մետր գնայինք դրույ ջուր բերեին, նույն կոմունալիս համարությունները, բայց այնքան ուրախ և լավ էր անցնում մեր մանկությունը։ Անհոգ։ Վստահություն կար վաղվա օրվա նկատմամբ։ Մեր ժամանակ մանուկները և պատանիները անընդհատ զբաղված էին տարբեր խաղերով, սպորտային միջոցառումներին էինք մասնակցում, օրինակ մեր դպրոցի վոլեյբոլի թիմը չեմպիոն դարձավ Ղարաբաղում։ Համար երկու դպրոց նկատի ունեք։ Ես այդ թիմի անդամ եմ եղել։ Զուգահեռ զբաղվում էինք ուրիշ սպորտային ձևերով, խաղերով, օլիմպիադաներին էինք մասնակցում, ազատ ժամանակ գնում էինք ընթերցասրահում, ինչ որ գրականություն էինք կարդում, ընկերական հանդիպումներ, երեկույթներ, դպրոցական կյանքը տակիր էր։ Այն ժամանակ երիտասարդությունը չէր ամաչում լավ սովորելու, կարող էր եւ լավ սովորել, եւ լավ, ասենք, սպորտսմեն լինել, թանրապես ուրիշ էին հարաբերությունները, կա ջենտլմենական հարաբերություններ։ Օրինակ ես իմ մանկության տարիներին հիշում եմ, ոչ մի անգամ ընկածին չէին խփում, երկուսով մեկի վրա չէին արձակվում, այդպիսի կանոններ կար, չգրված օրենքներ կար։ Այս ամենը եւ գումարատրը մեր քաղաքի այն ժամանակ տեսք գեղեցկությունը, մեր սպիտաչոկի, որտեղ անցել է մեր ավարտական օրը։ Երբ 10-րդ դասարան ավարտել եք, ավարտական երեկոն հիշեր սպիտաչոկում երկու պարոն վագով ուրախ անցին։ Խոսքով այս ամենը իհարկե մնացել է մեր հիշողության մեջ, մեր եղեցիկ կանաչ քաղաքը։ Քաղաքի ո՞ր անկյուններ սիրելի ձեզ համար։ Այնտեղ որտեղ անցել էին մեր տարիները մանկության եւ պատանեկության, այժմ էլ եթերոտ դպրոցի, այն ժամանակա երկրորդ դպրոցի շրջակայքը։ Ձեր բակվորն էր։ Կոչվում էր բավարարական տներ, հիմա այդ շենքերը լրիվ քանդվել, նոր շենքեր են կառուցվում տեղ։ Ուք ասում եք, որ կոմունալ հարմարությունները լավ չէին այն ժամանակների համար, բավական լավ էլ պայմաններ էին։ Ես համար դա նկատելի չէր։ Քանի որ չգիտեի, թե ուրիշներն ինչ ավելի լավ կյանքով են ապրում, անտեղյակի։ Քննավը չենք տեսել, մեզ համար դա նոր Ինչով է անգրկնելի Ստեփանակերտը ձեզ համար։ Չեմ կարող հստակ պատասխանել, ուղղակի ներքին ինչ-որ զգացողության մասը։ Ես մի հատ օրինակ բերեմ, կարող անհավատալի թվա։ Պատերազմի տարիներին 92 թվականի հուլիսին ամենից ծանր պայմաններն էին Ստեփանակերտի համար։ Ինքնաթիռները մի կողմից էին հարվածում, Շահումյանը գրաված, հեռահար հրետանին Ավդանից մյուս կողմից, քաղաք ավերված, ենթակառուցվածքները լրիվ ավերված, կիսասով, կիսամութ, մի խոսքով դժոխային պայմաններ։ Այդ ժամանակ մեր պատերազմությունը մեկնեց Հռոմ բանակցությունների, ու հանկարծ մենք հայտնվեցինք կարծես դրախտավայրում, աշխարհի կենտրոնում, միևնույն քաղաքում, որը շքեղ է ամեն ինչով։ Դուք նախարարների խորհրդի նախագահի առաջին տեղակալն էիք եւ պատվիրակության ղեկավար։ Մենք հայտնվեցինք դրախտային պայմաններում, բայց ազնի խոսք 3 օրից հետո այդ ամենը արդեն հետաքրքիր էր մեզ համար, ձգում էր Ստեփանակերտը։ Ես դա չեմ կարողանում բացատրել։ Դժոխային պայմաններ էին քաղաքում, չէ՞, բայց անգամ այն պայմաններում էլի դրսում լիզվատ էի զգում։ Հերու չունենան ուսանողական տարիներ։ Պրոցավարտելուց ես Մոսկվայի էներգետիկա ինստիտուտն եմ ընդունվել, գալիս էին կարծակ, որ չէի ուզում գնայի, ձգձգում էի, մի շաբաթ ավել էի մնում, պատրվակ էի գտնում, 10 օր ավել մնամ, այդ ձևի կապվածություն կար ես քաղաքի հետ։ Ավելի լավ է վատ պայմաններ, բայց քո հարազատ հողը, քան դրախտային պայմաններ, բայց այլ միջավայր։ Չի մնում բոլորին է հատուկ այդ զգացողություն, օրինակ ինձ համար տարօրինակ է, որ այսօր մարդիկ, ես իրանք չունեմ նրանց քննադատելու, ամեն մարդ ինքն է որոշում իր ապագան ու ճակատագիրը, բայց թողնում են մեր չքնաղ երկրամասը եւ դիափոխում Ռուսաստաններ, Ամերիկա Միացյալ Նահանգներ, այլ երկրներ, չեմ ասում իրենց ինչպես են զգում։ Ենթադրենք այնտեղ լավ գումարներ են անգամ վաստակում, բայց միթե դա կարող է փոխարինել մեր այս բնությանը, մեր այս օդը, ջուրը, մեր շրջապատին, իմ ասած ներքին այդ զգացողությանը, թարազատությանը։ Միևնույնն է, նրանց կարոտը խեղդում է, ինձ թվում է։ Չեմ կարծում, որ լինեն այնպիսի մարդիկ, որոնք ծնված լինեն ապրած Ղարաբաղում, ուրիշ երկրներում իրենց լավ զգան։ Միշտ չէ, որ փողը ամեն ինչ որոշում է, իհարկե, մենք դատավոր չենք, երևի ամեն մեկը պատճառ ունի թողնելու այս երկիրը։ Թեկուզ եւ եթե վիրավորվել են կամ պայմանները չեն այնպիսին վաստակելու համար, բայց երկրից չեն վիրավորվում։ Իրավունք չունեն երկրից վիրավորվել։ Որտեղ իշխանությունները գալիս գնում են, փոփոխության են ենթարկվում, բայց հայերենը մնայուն է, չէ՞։ Դուք ասացիք, չգիտեք, ամեն մեկը այդ զգացողությունը ունի Ստեփանակերտի հանդեպ, այդ հարազատի զգացողությունը։ Եթե իսկական Ստեփանակերտցի ինձ թվում է այդ զգացողությունը պիտի ունենա, ինչով է ընդհանրապես առանձնանում Ստեփանակերտցին այլ բնակավայրերի բնակիչներից։ Մեր քաղաքին հատուկ, ինչպես ես նշեցի, այն մեր մանկության տարիներ ջենտլմենական կեցվածքով, դաստիարակությամբ, սիրով իր քաղաքի հանդեպ, ընդհանրապես բնավորության գծեր կամ յուրահատուկ մեր քաղաքի բնակչությանը, փոխադարձ իրար օգնելու, իրար հարգելու, քաղաքի օքսերով մտածելու, խորհելու, առանձնանում են։ Էլի դժվար է այդպես հստակ նշել, թե Լեռնային Ղարաբաղի մյուս տարածքների բնակչությունից ինչով են տարբերվում, բայց Ստեփանակերտցին ես անգամ հեռվից կարող եմ ճանաչել, էլի ներքին զգացմամբ, էլի օրինակ բերեմ, միգուցե դա ծիծաղելի թվա, ուսանողական տարիներին Մոսկվայում քանավակայնում հեռվից մոտավորապես 50 մետր հեռավորությունից տեսնեմ մի հատ երիտասարդ, դեսուդեն է գնում, ամառն է, բաց էր դոշը, նա վերջի ներքևի այդ կոճակն էր, ասես հաստատ Ստեփանակերտցի է։ Մեր քաղաքում այն ժամանակ ընդունված էր այդ ձևերի մանկալից երիտասարդները, մոտենում են, ասում եմ Ստեփանակերտցի ես, ինչպես իմացա, ասում եմ ֆակուլտետ վրա իմացա, կան ինչ-որ բաներ, որ մեր քաղաքի բնակչությանը առանձնացնում է, կեցվածքը, նիստուկացը, խոսելու ձևը, վարքը, բարքը, ինչ իրեն թույլ չի տա իսկական Ստեփանակերտցին։ Դժվարանում եմ ասել, ինձ թվում է առաջին հերթին իրեն թույլ չի տա լեկտիվություն, օրինակ ես մեր երիտասարդության մեջ չեմ տեսել այդ գիծը, շատ տեղերում եղել եմ, շատ երկրներում, շատ քաղաքներում, երիտասարդության մեջ յուրահատուկ այդպիսի լեկտիվության պահվածքի ձև կա Ստեփանակերտին, իրեն դա թույլ չի տա ոչ մի անգամ։ Մեր քաղաքի երիտասարդությունը մի քիչ ուրիշ ձևի է։ Դուք խոսում եք ձեր երիտասարդական տարիների մասին եւ այժմյան։ Հիմա էլ ես նկատում, որ ելի մեր երիտասարդությունը ավելի համեստ, ավելի հավասարակշռված երիտասարդություն է։ Իսկ ինչ ավանդույթներով եւ սովորություններով էր հայտնի Ստեփանակերտը։ Շատ ընդունված էին խմբային տարբեր խաղեր, օրինակ այս Բակի թիմը, Բակի թիմի հետ, այնպիսի խաղեր, որ անգամ հիմա դժվար է պատկերացնել։ Նետո աղեղ փայտից սարկած իրար դեմ կռվում էին թիմի հետ, շատ ընդունված էր սպորտային ձևի խաղերը, շատ գեղեցիկ էին անցնում հարսանիքները, ժամանակ ավանդույթ էր, որ վերջում պիտի կռիվ լինի, ձև կրթուկ լինի, հիմա դա իհարկե չկա, շատ տարածված էր ընտանեկան հարաբերությունները, բարեկամական, այն ժամանակ ավելի ջերմ էին, քան թե հիմա, ջերմ հարաբերությունները ընտանիքների, բարեկամների միջով, ընկերության շրջապատում ջերմ էին ավելի անկեղծ։ Ովքեր էին ստեղծում Ստեփանակերտի կոլորիտը, Ստեփանակերտը առանց ում չէիք պատկերացնի։ Այն ժամանակ մեր թատրոնի դերասանները, ռադիոյին գեղեցիկ հաղորդումներ տալիս Մախաթը եւ այլը, նրանք էին ստեղծում մեր կուլտուրայի ներկայացուցիչները, ուսուցչական կոլեկտիվները, շատ մեծ հարգանք էին վայելում մեր մեջ մեր ուսուցիչները այն ժամանակ, ու միջի հիմա համաչում ենք, որ գետները հանդիպում ենք, արդեն հասակ առած մարդիկ են, բայց միևնույն էլ ամաչելով են խոսում, ակնածանքը կա, նրանք էին ստեղծում այդ կոլորիտը, իրենց վերաբերմունքով, իրենց դաստիարակչական գործով։ Ստեփանակերտցին ինչով կարող է այսօր օգտակար լինել իր քաղաքին։ Ես ստացա վերաբերմունքով, պետք է մենք բոլորս ձեռնք ու քաղաքը շատ մաքուր լինի, ճիշտ է, մեր քաղաքը մաքուր է, համեմատած շատ շատ քաղաքներին, բայց այն աստիճանի չէ, որ ցանկալի, ինձ համար շատ տարօրինակ է, որ մարդիկ իրենց տան ներսում, իրենց բնակարանում մաքրություն են ապահովում, բայց մուտքի մաքրությունը գործից չի վերաբերվում, բակի մաքրությունը չի վերաբերվում, դա իդեպ երի միակ թերությունն է, որ ես կցանկանայի նշել մեր Ստեփանակերտցիների մոտ։ Ինչ նախանգարեմ բակի ժողովրդին մասնակցությունը նա այդ բակի բարեկարգման գործերին, գոնը այն սահմանները, որ իրենց հնարավորության շրջանակներում։ Պարոն Արուշանյան, դուք կարճ ժամանակ ղեկավարում էիք քաղաքային համայնքը։ Ինչ հաջողվեց ձեզ անել եւ ինչ չհասցրիք։ Քաղաքապետի պաշտոնակատարեմ նշանակվել 2000 թվականի ապրիլի վերջին եւ հանձնել այդ պաշտոնը պաշտոնակատարի 2001 թվականի սեպտեմբերին։ 1 տարի մոտավորապես 4 ամիս ժամանակահատված են։ Եղել են հաջորդ ընտրությունները։ Ընտրությունները ես չեմ ցանկացել մասնակցել, մի շարք պատճառները։ Պետք է ասեմ, որ բազմաբնույթ խնդիրներ էին դրված քաղաքապետարանի առաջ։ Ես դրանց մի քանիսը կթվարկեմ։ Նախ կարգի բերել քաղաքային տնտեսությունը, վճարել հիմնարկների պարտքերը, քաղաքային ենթակայության հիմնարկ ձեռնարկությունները կոմունալ բնակավարի խրված էին պարտքերի մեջ, վերացնել բազմաբնույթ խախտումները, հավաքագրել բյուջեի հասանելի գումարները, ելի չէին հավաքագրվում, ավարտին հասցնել քաղաքի գլխավոր հատակագիծը, որը 50 տարվա կտրվածքով էր մշակվում այն ժամանակ, ձեռնամուխ լինել խոշոր ծրագրերի իրականացման աշխատանքներին, որոնք կվերաբերվեին ջրամատակարարման, ջրահեռացման, բարեկարգման, բնակարանաշինության եւ այլն, լուծել մշակութային, ինչպես օրինակ պատկերասրահի ստեղծման եւ այլ բնույթի հարցեր, կարգավորել արձակալության հանձնված օբյեկտների հետ հարաբերությունները, ստեղծել Ստեփանակերտ սերվիս փակ բաժնի ներդրական ընկերությունը, կար արդեն ավականով որոշում, բայց ստեղծված չէ, դա ստեղծվել, որը պիտի զբաղվեր ներքաղաքային կանոնավոր ուղևորաբուխադրումներ իրականացնելով, դա էլ է ստեղծվել այն ժամանակ, կարգավորել քաղաքացիների ընդունելությունների հարցը, որը եւս խախտված էր, հատուկ ուշադրություն դարձնել ծայրահամասային թաղամասերի խնդիրներին, ուսումնասիրել քաղաքի բոլոր հիմնախնդիրները եւ կազմել ծրագիր։ Ես ընդհատում եմ, այնպիսի խնդիրներ թվարկեցիք, որ այն տպավորությունն է, քաղաքային տնտեսությունը բարձի թողի վիճակում էր։ Կասեմ ոչ թե բարձի թողի վիճակում էր, այլ կուտակվել էին բազմաբնույթ խնդիրներ, մի մասը գալիս էր սովետական տարիներից, որտեղ պատերազմը դեռ նոր էր, չէ՞, ավարտվել։ Ընդամենը մի քանի տարի էր անցել։ 6 տարի։ Պատերազմից հետո այդ ընթացքում հնարավոր չէր լուծել բոլոր այն խնդիրները, որոնք կուտակվել էին նախորդ տասնամյակներում։ Դրան գումարած ավերվածությունները, որոնք տեղի են ունեցել պատերազմի ժամանակ, այս բոլորը գումարած նաև հեռանկարային հարցերը, որոնք լուծումներ էին պահանջում, կապար ջրամատակարարման ենթակառուցվածքների վերակառուցման հետ։ Բայց նշեցիք նաև այնպիսի խնդիրներ, որ դրա հետ կապ չուներ, օրինակ վարձավճարների հավաքագրումը, արկերի հավաքագրումը, դա արդեն կապված էր քաղաքապետարանի աշխատակազմից եւ ոչ թե պատերազմն էր դրա մեղավորը։ Այո, քաղաքապետարանի աշխատակազմն էր թերություններով էր աշխատում, ինձ երբ պաշտոնակատար են նշանակել, նախագահը Ջոկասյանը պարզ ասաց, որ պետք է կարգ ուտանում հաստատել, կան բավականին մեծ թվով խախտումներ, օրենքների եւ այլը, այն ժամանակ դատախարությունն է զբաղվում այդ հարցերով, մի քանի տասնյակ քրեական գործեր էին քննարկում եւ այլն, այսինքն այս ոլորտում եւս կային բավականին մեծ բացթողումներ, շտկելը շատ ժամանակ էր պահանջում, 1-1.5 տարում հնարավոր չէր բոլոր այդ խնդիրները լուծել, բայց սկիզբը դնել, կարգավորել, ուղղորդել հնարավոր էր եւ ես ձեռնամուխ հետո տաշադրեին ձեր արչեվի այդ ծառայգրի մեկ օրինակը, որ այն ժամանակ մենք կազմել էինք 2000-2005 թվականների։ Հետագայում քաղաքապետարանը հիմք ընդունել է ձեր կազմած ծրագիրը։ Երբ ես այ հիմա ներթում եմ այն, այս աշխատանքների մեծ մասը այժմ կյանքի է կոչվում։ Հետագա տարիներին իհարկե փորձությունը որոշ չափով շտկվել է եւ հիմա այս վերջին տարիներին մեծ քանակությամբ խնդիրներ իրենց լուծումներն են ստանում։ Կապված ժամատակարարման, բնակարանաշինության, բարեկարգման եւ այլ ոլորտների հետ։ Պետք է հատուկ նշել քաղաքի գլխավոր հատակագծի հաստատման փաստը, որը մենք հաստատել ենք հենց 2001 թվականին։ Այդ հատակագծի մշակմանը մասնակցել են ոչ միայն մեր ճարտարապետները տեղի, այլ նաեւ Հայաստանի լավագույն ճարտարապետական ուղեղները մասնակցել հատակագծի կազմման։ Շատ ու շատ խնդիրներ էին այնտեղ արձարծվում, որ պիտի իրենց լուծումները ստանային, այդ թվում տրանսպորտային խնդիրները, որ այսօր հանդիպում են կապած խցանումների հետ, փողոցների լայնացման, անցումների վերակառուցման, նոր փողոցների քաղաք մտնող շինարարության, քաղաքից հիմնար ձեռնարկությունների դուրս բերման եւ այլեւ այլ, թվոք սրտի հատակագիծը լրիվությամբ այն ժամանակ թեկուզ կառավարության նիստում հաստատվել էր, բայց կյանքի չկոչվեց միջոցների սղության պատճառով։ Բացաշրջանում որ այն հեռանկարային էր, տարեստարի իհարկե կարելի էր, բայց այսօր 15 տարի անց այն իհարկե որոշ չափով շատկման կարիք ունի։ Պետք է նորը մշակվի։ Երևի տեղյակեք, որ այդ ուղությամբ աշխատանք տարվում է արդեն մի քանի տարի, որ քաղաքը ունենա նոր գլխավոր հատակագից, բայց դարձյալ ֆինանսական մեծ միջոցներ են պետք, այնուամենայնիվ քայլեր կատարվում են։ Մեծ միջոցներ են պահանջում, եւ դա դժվար է հայթայթել։ Պետք է ներգրավվեն եւ Հայաստանի Հանրապետության միջոցները, եւ Սփյուռքի միջոցները, այլապես հետո շատ ավելի դժվար կնի լուծել այդ խնդիրները, մեկը նշեց չէ՞, տրանսպորտային ցանոթների եւ այլ, որտեւ եթե փողոցները այսօր չեն կարողանում լայնացնել հաշվառելով, որ այնտեղ կան բազմաթիվ մանր մունոր օբյեկտների մի մասը, օրինավոր մի մասը անօրեն տրանսքանդման հետ կապված խնդիրներ կան, բայց հետագա տայինին խնդիրները ավելի են խորանալու, ավելի է դժվարանալու։ Պետք է նշեմ, 2001 թվականներին քարոզարությունը Թամարան հասկանի պատճառներով որթագրել էր քաղաքացիություն դեպի շրջանները ուղղել միջոցները, ֆինանսական միջոցները։ Մոտ 4 անգամ, եթե հիշողությունը չի դավաճանում, կրճատվել էին քաղաքի կապիտալ ներդրումները։ Իհարկե նման պայմաններում գլխավոր հատակագիծը կյանքի կոչել հնարավոր չէ։ Ինչ գնահատական կտայի քաղաքապետարանի գործնեությանը, ինչի վրա ուշադրություն կհրավիրեիք։ Ես չէ որ պիտի գնահատականներ տամ այսօրվա մեր քաղաքը։ Որպես Ստեփանակերտցի։ Գուհեմ տեսնելով թե ինչպես է զարգանում այսօր մեր քաղաքը, շատ ու շատ խնդիրներ մեր աչքի առաջ լուծումներ են տալու, ժառանգական խնդիրներ, բարեկարգման աշխատանքներն են եւ այլն։ Այսօրվա լուծող խնդիրները միայն քաղաքապետարանի ջանքերով չէ որ իրականացում են, այստեղ մեծ դեր խաղում նաեւ կառավարությունների միջոցներով, դրսի միջոցները, բարերարների միջոցները, բայց եւ այնպես համակարգող քաղաքապետարանին։ Բայց իմ կարծիքով կան կարևոր հարցեր, որոնք դեռ լուծումներ են պահանջում։ Մեկը նշեցի գլխավոր հատակագծի հետ կապված խոշորագույն խնդիրները, բայց պետք է նշեմ օրինակ ջահերացման խնդիրը։ Դեռ Վոլսկու ժամանակները խնդիրը դրված, որ պետք է քաղաքային ջահերացման եւ հատուկ մաքրման կայաններ կառուցվեին քաղաքից դուրս եւ այլն, որպեսզի մեր գետը չարտոտվի, չէ՞ որ դա հնարավորություն կտա գետի երկայնքով ստեղծել եւ հանգստի գոտի եւ լոցի էկոլոգիական խնդիրներ։ Այլ միջոցների հետ է կապված մոտավորապես իմ կարծիքով 15-20 միլիոն դոլարի գումար պետք է ծախսվի այս խնդիրը լուծելու համար։ Քաղաքապետարանը ուշադրություն դարձնում է այդ հարցին, երբ վերջնականապես ավարտվի շուրջօրյա ջրամատակարարման ծրագիրը, գումարներ հայթայթելուն պես ձեռնամուխ կլինեն գոյուղու համակարգի կառուցման։ Հաջորդը ես կցանկանայի նշել ծայրամասային գոտիների բարեկարգման խնդիրը։ Ծայրամասերը նրան են տարբերում կենտրոնից, որ նրանք շատ ավելի մեծ տարածք են գրավում։ Դեպիաբար ավելի մեծ միջոցներ են պետք այս խնդիրները լուծելու համար, բայց պետք է լուծել, չէ՞։ Հաջորդը բակերի բարեկարգման հարցերն է, մտնում է մեծ պետական շենքերի բակերը եւ ճիշտ ասած շատ անդուր տպավորություն է թողնում այստեղ այնտեղ անօրեն կառուցներ, հարաբերակների բացակայություն։ Այդ ուղղությամբ բել աշխատանք արվում է, բայց ցավալը մեծ չէ։ Եւ տրանսպորտային խցանումների հարցը նաեւս իր լուծումն է պահանջում, ինչպես նշեցի, պետք է լուծվի գլխավոր հատակագծի մշակման հետ զուգահեռ։ Ստեփանակերտը արտաքնապես օրեցօր գեղեցկանում է։ Իսկ ստեփանակերտցիների կյանքի որակը։ Ստեփանակերտցիների կյանքի որակը ևս օրեցօր բարելավում է։ Կարելի է բավարարվել նաև այսօրվա պայմաններով, ինձ թվում է։ Այդ խնդիրների լուծումը և սոցիալական, և կոմունալ, և այլ բնույթի կապված են գումարների հետ։ Առանց Սփյուռքի և Հայաստանի Հանրապետության ակտիվ և լուրջ մասնակցության այս խնդիրները երկար ժամանակ են պահանջել լուծումը ստանալու համար։ Եթե մենք հույս դնենք միայն մեր միջոցների վրա, իհարկե, դրանք արդեն այդ օգտագործելով կարելի ավելի շատ խնդիրներ լուծել, քան այսօր լուծում, բայց թող 5-10% բարելավի։ Արմատական բարելավում կյանքի պայմաններ չի լինելու, միջև դրսից մեծ քանակությամբ միջոցներ չներգրավեն։ Եվ դա պետք է անի մեր Սփյուռքի հնարավորությունների շրջանակներում, որը ցավոք սրտի այսօր շատ ցածր մակարդակի վրա է։ Ավարտվեց Մայրաքաղաք ծրագրի հերթական 2016 թվականի ապրիլի 1-ի թողարկումը։ Ստեփանակերտի ու ստեփանակերտցիների մասին զրուցում էինք Բորիս Արուշանյանի հետ։